الفصل الأول فصل العين تزنغمزيها جيتشو ثم عليك وفقك الله يلازميشي مولا كوزيشي wewe wa iyana na sisi bihifdhi, kwa kulinda alaini, fa innaha sababu kulli fitna, kwa sababu jicho ndio sababu ya kila mtihani na fitna. Fitna zote chanzo chake ni jicho. Walisema kullu sharri mabdaha min an-nadhari wa mustasghiru an-nari swim. Wa afana ni janga, waadhkuru fi amriha, nitaelezea kuhusu suala la jicho. Thalatha tafusulin kafiyatan, faslu tatu ambazo zinatosha. Ahaduha maqalahu Allahu subhanahu wa ta'ala kulli lmuminina yaghuddu, waambie waumini wainamishe waweke chini, Mombasa anasema wainike macho yao. Wayahfadhu furujahum, na walinde tupu zao. Dhalika azka lahum, kufanya hivyo ni takaso kwao. Inna Allaha khabirun bima yasnaun, na Mungu anayejua vyema yote watendayo. Waalam anni taamaltu hadhihi alaya, nimetafakari aya hii. Faidha fiha ma kiswariha, nikagundua kuwa ndani ya aya hii pamoja na ufupi wake, thalathu maana. Ghazira nyingi, taadibun wa tambihun wa tashdidu. Tahdid tatu, tunafundishwa adabu. Pili, tunazindushwa. Tatu ni kukemea. Fa amma taadib faqauluhu ta'ala kulli almu'minina yaghuddu min absarihim, kwamba adabu ya mtu mwenye heshima huweka chini macho yake. Labudda lil'abdi min imtithali amri sayyid, ni lazima kwa mtumwa atekeleze amri ya bwana. Wa ataadubi bi adabihi, ni lazima afuate adabu na taratibu zilizowekwa na bwana. Kwa illa fayakunu sayyi al-adabi, vinginevyo atakuwa ni mtovu wa nidhamu. Fa yuhjabu, kwa hivyo atazuiwa mambo fulani fulani ambayo angeliyapata kwa bwana wake. Fala yudhan lahu fi huduri al-majlis, na kwa hivyo hataruhusiwa kufika katika baraza. Wa al-muthuli bilhadra, na kusimama kwa maana ya hudhuri pia. Walmuthuli bihadhara, na kusimama mbele yake huyo bwana. Fafahamu hadhihi nukta, elewa nukta hii. Wataamal ma tahtaha, na tafakari iliyo chini ya nukta hiyo. Fa inna fiha ma fiha, kwa sababu mna yaliyomo mengi tu. Wama tambihu uzindusho, fa kauluhu ta'ala dhalika azka lahum, wayantaliku ala maanayain. Kipande hiki kinatumika kwa maana mbili, wallahu aalam. Mungu ndo anajua usahihi wa hayo ninayoyasema. Ya kwanza, dhalika atuharu likulubikum, kufanya hivyo ni kutaharisha nyoyo zenu. Wazakatu tahara, na neno zakat ni tahara, na tazkia ni tathiri. Wathani, maana ya pili, anma li khairihim, ni jambo lenye kukuza kheri zao. Wa aktharu, ni jambo lenye kuifanya kheri iwe nyingi. Wazakatu fil asli annumuu, katika matumizi ya lugha ndio maana ya asli annumuu ni kuongezeka. Samaje? Kaandikaje hapo? Nasema haya, fanabaha la anna fi ghadhi albasari, akatuzindusha kwamba katika kuinamisha macho tatuhiru alqalbi wa takthir at-ta'a, tunapata kutoharisha moyo, kufanya toa ziwe nyingi. Walkhairi, na kuzidisha khairi. Wadhalika annaka illam taghudda basaraka, kama haukuweka chini macho yako. Warkhaita ainanahu, na ukaachia hatamu zake, ukaziachia huru usizishike. Tandhuru ila mala yu yaanik, watazama yasiyokuhusu. Fala yakhlu min antaka ainuka, basi haitoepukana hali yako na wewe jicho lako kuangukia kutazama haramu. Fa in taammadta fa dhanbun kabir, ikiwa utafanya kusudi, basi hiyo ni dhambi kubwa. Warubama taallaka kalbuka bidhalika, na huenda moyo wako ukang'ang'ania na kufungamana na hicho ulichokiona, usikiachie. Fatahlika, matokeo kaangamia. In lam yarhamillah, kama Mungu hakukurehemu. Falakad ruya anil abda la yandhur nadhara, kwani imepokewa kwamba mja hutazama mtazamaji mmoja tu. Yanghallu fiha kalbuhu, kama yanghallu aladimu fi dibagh. Anasema kuna utafungika moyo wake, utajifunga moyo wake kama inavyojikunja ngozi. fidibaghi, katika inapofanywa libaghi. Fala yantafiu bihi abadan, kwa hivyo hawezi kunufaika na jicho lake milele. Kwa inkana mubahan, ingawa na kama itakuwa hilo analolitazama ni mubaha, wa rubama yashtaghilu kalbuhu, huenda moyo wako kashughulika bihi nalo, fajaa kalwaswas walkhawatir, ukakujia wasiwasi na mawazo, bisababihi, kwa sababu yake, laalaka la tasilu ilaihi fatabka mashughula alqalb, na huenda hilo la mubaha ulitazamalo usiweze kulifikia, matokeo yake ukabakia ni mtu unayeshughulishwa na moyo wako, unabaki kuuma kidole. Sasa utapataje ile munkatu anil khairi, mwenye kuacha kufanya khairi, basi mawazo yako sasa yako kwenye hilo. Wa in kunta lam tara dhalika kunta mustarihi, wakati kama ingelikuwa hukuona hilo, asingela ungeza kulala usingizi kwa starehe. Andhalik kulihi, kwa kuondokana na balaa lote hilo. Wa fi hadha almana dhukira an Isa salawatullahi alayhi, katika kuzungumzia maana hii imeelezwa kutoka kwa Isa, iyakum wan nadhara, tahadharini ya mujiepushe na kutazama. Fa innaha tazra'u fil qalbi shahwa, kutazama kitu kunapandikiza matamanio moyoni. Wakafa biha li sahibiha fitna, yamtosha mtu kuwa na matamanio moyoni kuwa ni jambo la kumfitini. Waqala dhunnun, dhunnun al-Misri, anasema ni'amu haji bishahawati ghaddu al-absari, ni'ima hajibu shahawati, bora ya jambo lenye mzuialo mtu na matamaniwa ni kuinamisha macho, hakuna lilo bora kama hilo. Walakad ahsana alqailu, amefanya uzuri msemaji aliyesema, wa anta idha arsalta tarfaka raidan, na wewe ukiliachia jicho lako liwe ndio kiongozi, likalbika, wa kuongoza moyo wako, yauman, basi kuna siku, hata japo siku moja, yauman, japo siku moja, atabatika almanadhir, basi hivyo unavyovitazama mandhari zitakuchosha. Raaitu alladhi la kullahu anta qadiru, utaona mambo si yote ambayo wewe una uwezo nayo. Alaihi wala an baadhihi antasabiru, wala japo baadhi hayo utayaona kwamba una uwezo wa kuyavumilia, yako mengine uvumilivu utakushinda baadhi ya hayo. Si yote utayaweza na si yote utaweza kuyavumilia. Naona lugha hiyo. Faidhan mahma kunta ghadan lilbasar, kwa hivyo basi iwapo utakuwa ni kuweka chini macho yako, khafidhan lilain, kuinamisha macho, la tandhur ila ma la yanika, usitazame kisichokuhusu, wala yahumuka, wala kwa maana moja, kunta naqiya sadri, utakuwa msafi wa moyo, farigh alqalbi, moyo wako na nafasi, mustarihan an kathiri min alwaswas, mwenye kustarehe kutokana na wasiwasi mwingi, salima nafsi, uliosalimika nafsi yako, anilafati, kuepukana na majanga, mutazaida fil khairat, ni mtu mwenye ziada katika kheri, fatanabah li hadhihi nukta aljamia, basi zinduka uelewe nukta hii yenye kukusanya mengi. Wallahu azza wa jalla almuwaffiqu bimannihi wa karam, na Mungu ndiye mwezeshaji katika kwa wema wake na ukarimu wake. Ama tahdid ama kile ile kipengele cha tatu, fahuwa fa qawluhu ta'ala inna allaha khabirun bima yasna'un wa qala ta'ala ya'lamu khainatal a'yun, khiana ifanywe na macho Mungu ajua, wa ma tukhfi sudur, na yafichwayo na vifua vya watu pia yajua, wa kafa bihadha tahdhirun liman khafa maqama rabbihi, yatosha maelezo haya kuwa ni onyo kwa anaye ogopa kusimama mbele ya Mola wake. Baadha aslun wahid min kitabillah, huu ni msingi wa kwanza katika kitabu cha Mungu azza wa jalla. Wa pili marawainahu, ni msingi wa pili ni ile tuliyopokea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna an-nadhara ila mahasin al-mar'a, kutazama urembo wa mwanamke sahmun, ni mshale masmum aliyotiwa sumu. Misiham Iblis, katika mishale ya Iblis. Faman tarakaha adhakahu Allah, mwenye kuwacha kutazama kwa wana wanawake, Mungu atamwonjesha taama ibadati tasuruhu, ladha ya ibada ambayo itamfurahisha. Wa inna wujidana halawati al-ibada, na kwamba hisia za utamu wa ibada, wa ladhati al-munajat, na ladha ya kuzungumza na Mola wake mtu, min al-abidin, katika wenye kumwabudu Mungu, bimakani, ni jambo lenye nafasi kubwa. Wa hadha shay'un mujarrab, na hili ni kueleza lo hapa limethibitishwa, watu wamelifanyia majaribio wakatoka na majibu kwamba ndivyo. Alimahu wa tahakkahu man amila bihi, kalijua hilo na kalifuatia uhakika aliyelifanyia kazi. Yanahu idha mtana anin nadhari, kwa sababu mtu akijizuia kuangalia, ila ma la yanihi, kisichomuhusu, yajidu ladhata lilibada, atahisi na kupata ladha ya ibada, wa halawata litwaa, walilqalbi safwa, na moyo na usafi wake Bwana, lam yajidha kabla, walilqalbi safwa, na atapata usafi wa moyo, lam yajidha kabla dhalika, ambao hakupata kabla ya kuanza kuinamisha macho chini kuacha kutazama wakina mama. Msingi wa tatu, antandhura ila kulli udhwi min udhaik, ni kukitazama kila kiungo katika viungo vyako, yasluhu limadha wayani, kinafaa kufanyia nini, wayuntadharu lahu madha, na lipi lilangojwa lifanywe kwa kiungo hicho, fala hasabi dhalika tasunuhu wa tahfadhu, basi kwa mujibu wa utekelezaji wa hilo, kwa kadiri ya utekelezaji wa hilo utakilinda, wa tahfadhu. Farrijlu, kwa mfano mguu, lilmashi, ni kwa ajili ya kutembea, fi riyadhil janna, kwenye bustani za pepo, wa kusuriha, na majumba yake, waliyadu likaasi sharab, na mkono kwa ajili ya glasi ya kinywaji, wa tanawuli lathmari, kutumia matunda, wakadha fi sa'iri al-a'dha', vile vile viungo vingine. Fal'ainu innama hiya linadhar, jicho ni kwa ajili ya kutazama, ila rabbil alamin, kumtazama Mungu, walaisa fi daraini karama ajalla, na hakuna huko hapa duniani wala huko akhira heshima iliyo bora wa akbaru na kubwa min dhalika kuliko ya kumwona Mungu. Fahakikun li shay'in, kwamba jambo la uhakika, yuntadha wa yurja lahu mithlu hadhihi alkarama, linalongojwa na kutarajiwa mfano wa karama na heshima hii, ayus fahakikun li shay'in, kwamba ni yastahili, ni haki kwa jambo linalongojwa na kutarajiwa, mithlu hadhihi alkarama, mfano wa karama hii, lina haki kabisa, ayuswana, ya kulindwa, wayuhfadha, na kuhifadhiwa, wayuazza, wayukrama. Fahadhihi lusulu thalatha, tuliyokueleza hapa ni misingi mitatu: tahdid, tambih, na ule mwingine idha ahsanta, ukifanya vizuri, ataamua kuitafakari fiha, misingi hiyo, kafatika almu'na, basi itakutosha, utatoshelezwa gharama fi hadha alfasli, katika faslihi, yani kwa maana hautoingia gharama tena za kutafuta maneno mengine mengi kama haya matatu utakuwa umeyafahamu. Wallahu wali utafiq, yeye ndio msimamizi kuwezesha waja wake. Huwa hasbi wa ni'mal wakil, yeye ndiye tesho yangu na bora wa kutegemewa ni yeye.